न सकूंगा बया मैं, ईशु तेरी मोहब्बत का। सकूंगा बया मैं ईशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूंगा बया मैं ईशु तेरी मोहब्बत का। तूने इतनी मोहब्बत की कोई न हमसे कर पाएगा, कर न सकूंगा बया मैं ईशु तेरी मोहब्बत का। हे हे हे का।